lugar a taberna, arratsalde euria, zutari begira aurka, iragana zute, zera zaten duzu, interesanten zaidan, ta gehiago zauden hain polita gal, ta bihar. Hitzeiten duzun gauzak, zeharo interesgarrixak, guri gertatutakoa ta beste gauzak. Politika religioa, besteak esaten duna, begiak dirdiretan, mingainari aztin dut, dani begiratzen dut, zure aurpegia, dani begiratzen dut, zure titiak, barkatuko didazu, ezin dut aguanta, gertatzen diren gauzak, horrela dira. Esaten zuna, hitz egin dezakezu, nahi duzu naina, baina begiratzen du, zure begiak, ta gero begiratzen du, zure titiak. Gauzak esan ez, pasada ematen dugu, gauza guztiai. Etorkizuna zariaiz, gauzak esaten, baina begiratzen dut, zure aurpegia. Dani begiratzen dut, zure titiak. Dani begiratzen dut, zure titiak. Dani begiratzen dut.